इससे भी यह तय पाया कि समस्त सृष्टि ब्रह्ममयी है। सब प्राणियों की क्रमोत्पत्ति, पंचकोश का ज्ञान और आत्मा की विभिन्नता आदि दिखाकर बतलाया है कि सत और असत की प्रतीतियों से इन सब का मूल कारण ब्रह्म ही है। ऐसा कहकर कहा कि जगत में आकर और जगत की आत्मा बनकर कामनाओं को चाहता हुआ उनमें लीन हो जाता है, वही सत है, जिसके अस्तित्व से प्राण और अपान की चेष्टा जायमान होती है उसे असत कहते हैं। यह आत्मा ही सारे संसार को आनंदित करता है। बातादिक एकमात्र वही भय हेतु है, मनुष्य से लेकर ब्रह्म पर्यंत तथा इसके भी आगे जो आनंद बिंदु है वह एकमात्र परम ब्रह्मानंद का ही आवास है। ऐसा निश्चित है कि मनुष्य की उपाधि में सूर्य विद्यमान है, उस एकमात्र प्रभु को जान लेने पर कर्म अकर्म तथा पाप पुण्य जिसमें है वह ब्रह्म ही है। उसकी महिमा देखकर निश्चित होता है कि वह ब्रह्म श्री रामचंद्र जी ही हैं, इसमें संशय नहीं है। छंदोग्य उपनिषद में भी कहा है कि ब्रह्म से ही अन्न आदि की सृष्टि हुई है और उन्हीं के आधार से इस जगत का पालन पोषण होता है। जीवात्मा के द्वारा ही आत्मा का प्रवेश होता है, किंतु देह के आधारवश उसके नाम और रूप में अंतर पड़ जाता है। श्वेत केतु को उसके पिता ने शिक्षा दी थी कि उस पद यानी ब्रह्म पद के साथ एकता होना ही मुक्ति का सर्व प्रशस्त साधन है। जब तक सद पद का लाभ नहीं होता तब तक एकता रहती है, और सद्भाव के विद्यमान रहने पर एकता के स्थान पर बहुत तो आ जाता है। उस सत पद का ज्ञान होने से गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने पर पुनर्जन्म विहीन मोक्ष पद प्राप्त होता है। सत्य रूप ब्रह्म में जिसकी लगन लग जाती है उसका इतना ही ब्रह्म कीर्तन है कि वह श्री राम ही परब्रह्म है, उन्हीं के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है। उनसे भी यही सिद्ध होता है कि मन प्राण और इंद्रियों का जो मन प्राण और इंद्रिय है वह ब्रह्म ही है। वह सत्य स्वरूप ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान इन दोनों से परे है, यही सबका अनुभव है, किंतु वह इंद्रियों के विषय गोचर नहीं होता, अर्थात अनुभव से ही जाना जाता है। यह कहकर उसका संशोधन किया गया है, वह ब्रह्म सब कुछ देखता है, सब जानता है, देवताओं के विजय का कारण है, और वह देवताओं के लिए अज्ञात रहता है। गुरु की उपासना करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। इस संसार में जन्म लेकर जिसने विद्या नहीं पाई तो यह उसका एक साधन होता है, पापों का नाश होता है और अंत में उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्रुति ने स्वयं विस्तार पूर्वक ब्रह्म की महिमा का गान किया है, इसीलिए जिज्ञासु को चाहिए कि वह गुरु से श्री राम का ज्ञान प्राप्त करे। वैसे करोड़ों ग्रंथ पढ़ने से भी उनका सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म और ब्रह्म का विषय जानने के लिए गुरु प्रधान है। उक्त उपनिषद ने अनेक दृष्टांतों से सृष्टि का वर्णन किया है। वह कहती हैं कि यह सारी सृष्टि उसी ब्रह्म में स्थित है और अंत में उसी में लय भी हो जाएगी, क्योंकि समस्त विश्व उसी का स्वरूप है। लोगों को चाहिए कि जैसे धनुर्धारी एक लंबे चौड़े धनुष से लक्ष्य वेदना सीखता है, उसी तरह वे धीरे धीरे उस ब्रह्म के लिए आत्मसमर्पण करना सीखें। उस ब्रह्म की बड़ी महिमा है, उसी के तेज से यह जगत प्रकाशमान है। वह सबसे छुपा हुआ है किंतु ध्यान द्वारा देखा भी जा सकता है। जो प्राणी हृदय रूपिणी कंदरा में बैठे हुए ब्रह्म को जान लेता है वह अविद्या को कठिन गांठों का काट डालता है और किसी अच्छे साधक को ढूंढ लेता है। वही प्राणी इन साधनों से उसे साक्षात रूप से प्राप्त कर सकता है, अन्यथा किसी प्रकार वह नहीं प्राप्त हो सकता। इसके अतिरिक्त जिस किसी भी साधन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो पूर्वोक्त साधनों से ही वह प्राप्त हो सकता है, अन्य साधनों से नहीं। जो लोग के निर्बल हैं वे इस पद को नहीं प्राप्त कर सकते, वह तो उन्हीं को मिल सकता है जिनका हृदय संन्यास एवं सद्विचारों से शुद्ध हो चुका है। वे ही लोग ब्रह्मपद को प्राप्त होकर कालपात से मुक्त होते हैं और लोग नहीं। जिस तरह की नदियां नाम और रूप के साथ अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूपिणी कला की प्रतिष्ठा में लीन हो जाता है। वह अपने प्रारब्ध कर्मों से अनुर्भव मुक्ति पद को प्राप्त होता है। जो उस परब्रह्म को जानता है वह साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है। जिससे यह संसार बना है वह राम ही चिद्वन स्वरूप ब्रह्म है। कंडिकाओं में संक्षिप्त रूप से इसी प्रकार कहा गया है। बस वही पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। आदि मध्य और अंत सर्वत्र ब्रह्म ही पूर्ण है, यह निश्चित है। परोक्ष रूप से भी वही पूर्ण माना जा चुका है। वह प्रत्यक्ष रूप से सब प्राणियों में रहता है। इस पूर्ण के निरूपण से वह सोपाद कहा जाता है। वह शास्त्र और शास्ता इन भावों से स्वयं अपनी अविद्यमानता का नाश करता हुआ उपनिषद की बातों के आधार पर सब काम करता है। जबकि उसकी उपाधि नष्ट हो जाती है तो वह पूर्ण रूप से शेष होकर अकेला रह जाता है। जो कुछ करने धरने वाले हैं वे योगियों के ध्येय एकमात्र राम हैं। समस्त धर्मों का निषेध करते हुए श्रुतियों द्वारा भगवान ने स्वयं यह कहा है कि मैं इस संसार का प्रसव उत्पन्न करता और प्रलय नाशक हूँ। हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ है ही नहीं। यह समस्त विश्व मुझ में उसी तरह पिरोया हुआ है जैसे धागों में मड़ियों के दाने पिरोए रहते हैं। ऐसा भगवान ने वेदों में कहा है, उसी तरह श्रुतियों और स्मृतियों में भी कहा है कि परब्रह्म राम जो योगियों के ध्यान गम्य और व्यवधार विहीन है, अपने अनंत रूप से अपनी माया द्वारा विश्व के आकार वाले बनकर सब प्राणियों में विद्यमान रहते हुए जगत का संचालन करते हैं। जो लोग ज्ञान से परांग मुखे हैं उनके आगे स्फुट या अस्फुट भाव से सामने रहता हुआ भी वह ईश्वर नहीं दिखता। उस ब्रह्म के ज्ञान में आगे स्फुट या अस्फुट भाव सामने रहता हुआ भी सर्व प्रधान हेतु है। संसारी जीवों की आंखें केवल बाहर की चीजों को देखती हैं, यही कारण है कि उन्हें वह चिदब ब्रह्म दृष्टि गोचर नहीं होता। एक प्रसिद्ध श्रुति में भगवान ने कहा है कि प्राणियों की आंखें मैंने बाहर बनाई हैं, इसलिए लोग अंतरात्मा को नहीं देख पाते। संसार के सब मनुष्य अपने धन स्त्री और पुत्र के साथ बने रहते हैं, इसी कारण अंतरात्मा उन्हें देखती ही नहीं। यदि उनके दास ना होकर सदा आनंदमय रहें, त्रिगुण से परे हों और अपनी आत्मा को साक्षी बनाकर सब कार्य करें तो उन्हें जलंजाल की बातें रुचे ही नहीं। यदि लोग आत्मा को जानकर यह समझ लें कि मैं ही वह परम पुरुष ब्रह्म हूँ तो फिर किसके लिए अपने शरीर को सांसारिक ज्वाला में भूने। यह बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया है। इसके अतिरिक्त गीता में स्वयं भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जो प्राणी और किसी और अपनी चित्तवृत्ति न लगाकर आत्मा से प्रेम करता है, आत्मा में तृप्त रहता है और आत्मा में संतोष करता है, उसके लिए संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, अर्थात उसी से उसका सब काम पूर्ण हो जाता है। भोगों में आसक्त प्राणी पहले एकाएक इस ओर नहीं झुकता, वह तो तीन प्रकार की इच्छाओं के चक्कर में पड़कर सदा धन पाने की चेष्टा करता रहता है। वह मूर्ख किसी से यदि स्वयं को अपुत्री सुनता है तो पुत्र के उत्पादन में तत्पर हो जाता है और इसके लिए जितनी चेष्टा कर सकता है करता है। देवताओं तथा तीर्थों की सेवा से यदि पुत्र उत्पन्न कर लेता है तो कुटुंब के भरण पोषण तथा यज्ञ के लिए धन की इच्छा से मन ही मन रात दिन जला करता है, फिर भी अपनी कामना पूर्ण नहीं कर पाता। चाहे शास्त्रज्ञ ब्राह्मण तथा सत्तम क्रियावान ही क्यों ना हो, यदि वह धन का लोभी है तो धनियों के घर कुत्तों की तरह दौड़ता रहता है। फिर भी यदि कोई व्यत्पन्नमति समझदार नहीं है तो उसके लिए आत्मचिंतन की चर्चा किस काम की। अनेक प्रकार के पुण्य एकत्रित होने पर प्राणी अच्छे कुल में जन्म और सज्जनों की संगति पाता है, फिर उनकी बातों पर चलता हुआ कभी कभी श्री राम रूप ब्रह्म के दर्शनार्थ मुद्राओं को भी पूर्ण करने का उपाय करता है। और यदि उसके साथ ही सज्जन युक्ति से उसे सही रास्ते पर ले जाते हैं तो वह अपनी साधना पूरी भी कर लेता है।